بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. بإذن الله تعالى تونز ملانغو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. قال الحمد لله يعطيكم الله صحة لكم. قال الشيخ الفوزان قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبة وكتاج ملغه كتك كتاب التوحيد لما كانت الطاعة من أنواع العبادة وكوا طاعة نأين كتك أين زيبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها. أكتنبه شهابا مونديش رحمه الله كتك ملنغه وجيب وكم خصيش الله سبحانه وتعالى كتك ibada hii, bimaana asipelekewe yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla. Wa annahu la yutaa ahadun min alkhalqi illa idha kanat taa'atuhu fi ghairi ma'siyatillah, na kuwa hatiwi yoyote katika viumbe wa Allah isipokuwa ikiwa kumtii kwake huto muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo iwe ile taa ni taa ambayo ndani yake hakuna maasiya, ama ikiingia kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii, haitajuzu kwako wewe kumtii kiumbe kama yule. باب من أطاع العلماء والأمراء ملغه وزممزيك ومن يكم تي أو من يكو تي ونوفيون نفيون غوزي في تحريم ما أحل الله كتيك كحرميشا كلي أنباتش الله أمك حلليشا أو تحليل ما حرم الله أو كحلاليش كلي أنباج الله أمك حرميش فقد اتخذهم أربابا بس أمي وشكوليا ونوفيوني هاو نامي وشكوليا فيونغوزي هاو كواني ميونغو بسنا الله سبحانه وتعالى. نهي هم لانغو لما ننهاية بإذن الله تعالى takuja kuyashambua zaidi ili watu wasije wakayachukulia wakayafahamu kimakosa. Kuja kueleza zaidi biidhnillah katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Leo tutasoma athari ya kwanza aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Qala wa qala Ibn Abbas. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر قال ابن عباس رضي الله عنهما أي قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها. ابن عباس alikuwa akiwaamrisha watu wafanye haji at-tamattu. Wako baadhi ya watu wakampinga katika hilo, na jambo hili Ibn Abbas hakuliamrisha kwa kichwa chake, liamri rasuli sallallahu alaihi wasallam biha, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba wake kufanya tamattu, wale ambao hawakuvuta wanyama wao kutoka hili walivyokuwa kutoka Madina kufanya hajjatul wadaa, wale ambao hawakuja na wanyama wao kutoka nje. Mtume za sallam akawaamrisha baada ya umra warudi katika halali, yani kurudi katika hili, kisha waingie katika haji tarehe 8. Ibn Abbas akawa ile jambo aliamrisha, na ndio haji tunaoifanya mpaka leo, ile haji ambayo wengi wetu tunaifanya. Tuweza kusema takriban asilimia zaidi ya 95 wanaofanya haji utaona wafanya haji at-tamattu. Lakini wakati ule ilikuwa Ibn Abbas akiliamrisha ili jambo, wako waliompinga. Na sote tufahamu kwa haji ziko aina tatu. Sasa hii aina moja ya tamattu walikuwa wakimpinga Ibn Abbas kuamrisha watu kuifanya. Na Ibn Abbas amrisha jambo ambalo aliliamrisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahtajja alayhi al-mukhalifu binahi Abi Bakr wa Umar anha. Yule aliyemkhalifu Ibn Abbas akatoa hoja ya kukataza Abu Bakr na Umar kutokana na haj at-tamattu. Na hii wanaovioni wasema ina sababu wao kukataza. Wengine wasema kwa sababu Umar radhiallahu anhuma alikuwa hataki nyumba ya Allah ibakie tupu, yani daima wawe watu wako pale kwenye kufanya tawafu, kwenye kufanya ibada. Kwa hivyo Umar radhiallahu anhu akawa akataza at-tamattu kwa sababu kulikuwa na watu walikuwa wakija kufanya umra katika miezi ya haji, yani Shawwal, Dhulqa'dah na Dhulhijja, kisha warudi kwao, kisha waje wakati wa nini, wa haji. Kwa hivyo yabakia al-Kaaba tupu, hakuna watu wanaofanya ibada. Akaamrisha watu wafanye haji ya qiran, akawakataza watu kufanya haji ya tamattu, na ile haji aina zile mbili zingine akawaamrisha. Yule bwana akasema lakini Abu Bakar na Umar walikuwa wakikataza kufanya haji tamattu. واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أكتوى هوجة وسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. كيشا كمانبيه لبانا يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع إمي كاريبية ثانة أن تنزل عليكم حجارة من السماء, kuteremshiwa mawe kutoka mbinguni, adhabu ya karibia kuwateremkie ni nyinyi. Aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nawaambia amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, wataquluna qala abubakr wa umar, nyimo niambia mimi mesema Abubakar na Umar, na mimi nawaambia mesema Mtume za sallam, kauli ya nani ni ya kufuatwa, ya Mtume za sallam ama Abubakar na Umar? المعنى الإجمالي للأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما atazamia na kutarajia, waliyadhu billah, kuwa Allah aweza kuwateremshia mawe watu kutoka mbinguni, iwe ni adhabu kwa wao, tena ya haraka, adhabu mbaya kama hii, kwa wao kutanguliza maneno ya Abubakar na Umar juu ya maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. كسببكم ومن متو محمد صلى الله عليه وسلم ندنياك منكم فوات متو صلى الله عليه وسلم نكتنغليز قولياك جو يقول يمتيو يوتيو لفيلياتك فيكوا بالله عليكم. Ikiwa Abu Bakar na Umar kauli zao zarudishwa ikija hadithi ya Mtume sallam, je, waliokuwa chini ya Abu Bakar na Umar atakuwaje? Huyu ni Abu Bakar na Umar, na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma awaambia, yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa, kwa karibia nyinyi kuteremshiwa mawe kutoka mbinguni, akashuka mawe kutoka mbinguni yakawaadhibu nyinyi. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمي نوانبيا ميسيما متوم صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ونوانبيا ميمي ميسيما بكر وعمر ميمي نوانبيا قال رسول الله ذيبي ليو أنا ينبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من وشوني فلان ينسيما من هذا العالم أمام أبي بكر وعمر هو عالم ونمتجيوه نيناني مبلي أبو بكر وعمر يي كما ناني. Ikiwa Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma na manzila waliokuwa nao katika huu umma, Ibn Abbas asema neno kama haya, kaif biman huwa dunahuma, vipi yule ambaye yuko chini hapo? Na mfano mzuri tunao sisi, mfano mzuri sana ule ambao umetokea juzi katika siku ya Eid, waliposema kuwa yajuzu kutoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid. طيب حديث ابن عباس من اخرجها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اخرجها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. من ان متى مثلا لازم اوتوي حتى كما صلاه imepita lakini baada ya swala nini ni sadaqa si zaka tena ni sadaqa. Ajri ya zakatu fitri umeikosa, lakini hutokosa ajri ya kwa nini? Haya maneno ya Mtume sallam yamethubutu. Mimi nilikuwa natarajia mtu akishaambiwa kuwa Mtume sallam amesema haya na hadithi hii imethubutu na hizi ndio kauli za wanaovioni, jazakallahu khairan, Allah ibarik fik, ilikuwa pengine hatujaifahamu ya hadithi, haijatufikia. Lakini haa, mtu wa kutumia clip ya nani yule, Mustafa al-Adawi, angalia Mustafa al-Adawi asema hivi, hizbi muhtariq, hizbi min al-hizbiyin. Tuseme kwa mfano, tuwapima wanaovioni, wacha maneno ya Mtume sallam, tuwapima wanaovioni, hebu mweke Mustafa al-Adawi kwenye mizani, kisha umweke al-Sheikh al-Albani, ابن باز الفوزان ابن عثيمين الشيخ مقبل نا ونجينيو katika wanaovioni wa hadithi na ulama wa fiqh. Ikiwa kweli mtu yafuata wanaovioni, kwa mfano utamfuata huyu mwanasiasa wa Hizbun Nur ama utawafuata wanaovioni rabbaniyun, المسألة اتباع الهوى، سي مسألة يكون اتباع الحق، مسألة اتباع الهوى. سطيب توجي كواني منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم كيشو لتمتو كما هو ابن عباس أوامبيا واتو زما زيلي يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر من هو أنبياء سلمتم سلم ونبياء سلم بكر وعمر سسفيب ليه وأنبياء سلمتم قال رسول صلى الله عليه وسلم أيتمت أنبياء سبحان الله هاي سبيك تشوتك كميزان علم الحديث وهو يقبلي وتصحيح وتضعيف na ndio maana wanaoviona wakaweka huu mlango katika akida na tauhid. Umma watakikana ulelewe kuadhimisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake yanapozungumzwa kaa kimya, sam'an wa ta'atan, huna khiari wala usijipa. Lakini babangu, babako mpimwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakupimwa Abu Bakar na Umar na Ibn Abbas. Nani mwingine atakayebakia katika huu umma mbele ya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Munasabatu dhikri fi albab annahu yadullu ala tahrim ta'ati alulama wal umara fi ma khalafa hadiy ar-rasul صلى الله عليه وسلم wa annaha mujibatun lil'uquba. Munasaba kutaja hii athar katika mlango huu ni kwa hii ni dalili ya uharamu wakuwatii wanawavioni na viongozi katika jambo ambalo wamekhalifu miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuahidi jambo laweza kumwajibishia mtu kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah. Ma istafad min al athar, faida zinazopatikana katika hii athar ya kwanza, وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. واجب وكتنغليزا منينو يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جو يمنينو يواتووت ولبكيا كونزي مبوركة كهو أمة بعد يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر الصديق kuendelea mbele, hakuna yeyote ambaye kauli yake itatangulizwa juu ya maneno nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thania, anna mukhalafata hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu al-uquba, kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukhalifu mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam humwajibishia mtu kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Kwa mtu achunge, mtu achunge sana unapoambiwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi imethubutu, huna budi isipokuwa kukubali na kufuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama lile jambo umelizoea ndio jambo linalozungumzwa pengine na wanaovioni mnaowajua, lakini inapokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huna budi wewe, ni wajibu juu yako kuacha kile unachokifuata ukafuata maneno ya Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii ndio sidqul mahabba linnabi sallam, ukweli katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutanguliza kauli yake juu ya mtu yoyote mwingine awe atakavyokuwa. Hii athar Ibn Abbas ni athar adhim jiddan, bali juu ya tulab alilm kila mmoja aihifadhi hii athar. Unapomweleza mtu sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam akakwambia kuwa qala fulan wa allan, msomee hii athar Ibn Abbas ambayo ni sahih. Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. سسوي متجي yote mwingine katika huu umma hawezi kuwa mbora zaidi ya Abu Bakar na Umar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote atakayemtaja maneno mazito alizungumza Ibn Abbas radhiallahu anhu, ikiwa hawa ni Abu Bakar na Umar, na jawabu ni hili: kef ambaye yuko chini duni kuliko Abu Bakar na Umar, bila shaka itakuwa mimbabi au la, haijuzu kutanguliza kauli yake. Wallahu almusta'an. Mimi tasimami hapo insha Allah, na kama nilivyoahidi kwa insha Allah taala, katika kikao kitakachokuja tutaieleza vizuri hii maudhuu na huu mlango tuweke wazi zaidi kwa maneno wanaovioni na makusudio ya Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'al Allah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.